dlatego teraz rewelacja. Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Beata Michniewicz autorytetem. Studenci uznali, że mogą się od niej uczyć profesjonalizmu, rzetelności i najwyższych standardów. 5-godzinne rozmowy prezydentów Rosji i Białorusi w przeddzień rocznicy powołania zbiru. Pierwsza zimowa licytacja koni na warszawskim Służewcu przyniosła ponad 360 tysięcy euro. Autorytet Beata Michniewicz, nasza redakcyjna koleżanka z najbardziej prestiżową nagrodą plebiscytu Mediatory. Tak zdecydowali studenci dziennikarstwa z całej Polski. Gala plebiscytu Mediatory odbyła się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyszedł czas na najważniejszą kategorię tego plebiscytu. Wieloletnia dziennikarka radiowej Trójki, prowadząca salonu politycznego Trójki, pulsu Trójki oraz śniadania w Trójce. Inicjatorka plebiscytu Srebrne Usta, osoba, od której możemy się uczyć rzetelności i najwyższych dziennikarskich standardów. Nasz autorytet, Beata Michniewicz! Najchętniej bym teraz stąd uciekła, bo zdecydowanie wolę zadawać pytania niż na nie odpowiadać. Zresztą ja to rozumiem, ponieważ czasem przychodzi polityk do mnie i mówi, panie doktor, o czym będziemy rozmawiać? A jest to minuta przed anteną. Ja mówię, proszę pana, pan, no po co panu ta wiedza? No to już pan się nie przygotuje, ale może pan uciec. I właśnie ja mam ochotę teraz tak troszkę uciec. Jak duże poczucie humoru trzeba mieć, żeby tyle czasu zajmować się polską polityką? Nie, ja myślę, że poczucie humoru trzeba mieć przeciętne, tylko trzeba mieć dużą odporność psychiczną, dużo zdrowia i dużo, ale zdrowia psychicznego oczywiście i bardzo dużo dystansu do tego, co się wokół się dzieje i dystansu do siebie. Beata Michniewicz jako jedyna z nagrodzonych w plebiscycie Mediatory została wyróżniona w głosowaniu. Swoje głosy oddawało ponad 10 tysięcy studentów z 22 polskich uczelni. Spotkanie prezydentów Rosji i Białorusi w przeddzień 20. rocznicy zbiru, a ponad 5-godzinne rozmowy Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki w Soczi zakończyły się bez konkretów. Kolejne spotkanie 20 grudnia w Petersburgu. Prezydent Rosji na początku rozmów dyplomatycznie podziękował białoruskiemu przywódcy za to, że przybył do Rosji. Mam nadzieję, że dalej będziemy robić wszystko, aby nasze narody i państwa czuły swoją bliskość. Prezydent Białorusi od razu dał do zrozumienia, po co przyjechał. My o nic nie prosimy i na nic nie nalegamy. Chcemy jedynie równych praw. Aleksandr Łukaszenka wyjaśnił potem, że białoruskie firmy powinny płacić tyle samo za ropę i gaz, co rosyjskie, czyli tanio. Jutro mija 20. rocznica podpisania umowy o utworzeniu Związku Białorusi i Rosji. Ponad 360 tysięcy euro ze sprzedaży 12 koni i 40 tysięcy za wydzierżawienie jednej klaczy. Takimi wynikami zakończyła się aukcja koni na warszawskim Służewcu. Zimową licytację zorganizowano po raz pierwszy. Najwyższą wartość sprzedaży, 240 tysięcy euro, uzyskała klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim. Z tej samej stadniny pochodzi też jedyna wydzierżawiona klacz Pinga. Otwierając aukcję, minister rolnictwa zapewniał, że polskie hodowle koni mają się dobrze, a wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie zainteresowanie końmi. Mamy je głęboko w sercu, w naszych umysłach, w naszej tradycji odgrywały ogromną rolę, może ważniejszą niż w tradycji wielu innych krajów. Dlatego ta miłość do koni, do wszystkich koni, jest czymś szczególnym w Polsce. Minister rolnictwa mówił, że nie należy spoczywać na laurach i zachęcał hodowców koni do wspólnych działań na rzecz rozwoju tej, jak stwierdził minister Ardanowski, ważnej gałęzi rolnictwa. Na dzisiejszą aukcję wystawiono w sumie 51 koni z 20 stadnin prywatnych i państwowych. Wśród nich klacze i ogiery czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej oraz konie wyścigowe. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja. Film Zimna Wojna otrzymał nagrodę publiczności podczas gali europejskich nagród filmowych. Statuetkę odebrał reżyser Paweł Pawlikowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na północy i zachodzie kraju opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Od 5 stopni na wschodzie kraju do 9 na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci.

Przy mikrofonie Gaba Kulka rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję utworem Holly Herndon pod tytułem Fear, Uncertainty, Doubt. W zeszłym tygodniu wspominałam o bardzo interesującej dyskusji na temat przyszłości muzyki w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, która przetoczyła się przez media społecznościowe. Brały w niej udział artystki Zola Jesus i Grimes, ale dołączyła do tej dyskusji osoba, która ma chyba najwięcej doświadczenia w temacie, wręcz kończy doktorat z tego właśnie Holly Herndon. Album Proto, z którego pochodzi utwór, który właśnie Państwo usłyszeli, został stworzony we współpracy z zaprogramowaną przez artystkę i Matta Dryhursta sztuczną inteligencją o imieniu Spawn, czyli skrzek, czy też ikra. No, rzadko zdarza się projekt, na którym gościnnymi gośćmi są zarówno wokaliści, jak i programiści. Odbyły się specjalne sesje treningowe, podczas których Spawn uczył się rozpoznawania i interpretowania dźwięków. No, jest to absolutnie fascynujące przedsięwzięcie do albumu Proto. Jeszcze wrócimy, a teraz pozostałe członkinie tej dyskusji. Zaczniemy od Zoli Jesus. To będzie Ash and Bone. With every touch, I'm getting closer to the edge. With these open wounds, I forgive you. With every heart. Zola Jesus, czyli Nika Danilowa. Ash to Bone, ta piosenka oryginalnie pochodzi z jej płyty Okowi z 2017 roku. Tutaj usłyszeliśmy ją zremiksowaną przez Johnny'ego Jewela, członka zespołu Chromatics. No to trzecia osoba teraz, która wzięła udział w tej bardzo interesującej dyskusji na temat sztucznej inteligencji i muzyki. To będzie oczywiście Grimes. Na płytę nadal czekamy. Miss Anthropocene ukaże się w przyszłym roku w lutym, a mamy już kolejny utwór z tego albumu. To będzie My Name is Dark. My Name is Dark to kolejny utwór zapowiadający nową płytę Grimes. Nie wiem, czy Państwo wysłyszeli to samo, co ja, ale w okolicach trzeciej minuty Grimes śpiewa w bardzo charakterystyczny sposób słowa You stupid girl, you stupid girl. Ja wiem, że w 1995 roku, kiedy ukazał się debiut zespołu Garbage, Claire Boucher, czyli Grimes, miała 6 albo 7 lat, ale może jest to jakiś trop. Posłuchajmy piosenki z tej właśnie płyty. To będzie Garbage, Stupid Girl. Pretend you're high. Pretend you're. ten sposób debiutował w 1995 roku zespół Garbage. Przypomnę Państwu, że producent i gitarzysta Butch Vig dostrzegł Shirley Manson. Ten jedyny raz, kiedy MTV nadało teledysk jej zespołu Angel Fish i zaprosił ją do zespołu Garbage. Reszta to już historia, jak mawiają. Garbage nadal gra, nadal komponuje i nadal planuje nową płytę. Ostatnią rzeczą, jaką mogliśmy usłyszeć, to wydany specjalnie na Record Store Day w 2018 roku singiel Destroying Angels. Teraz po upływie roku ukazał się w wersji cyfrowej, także wszyscy możemy go usłyszeć nie tylko w tych kilku tysiącach winylowych kopii. To piosenka, w której występują członkowie legendarnego zespołu X, John Doe i Exene Cervenka. Garbage Destroying Angels. They were hosing down the house. They cussed her poor body in the rushes and the mud. She lay where she had fallen. They had hunted high and low, but winter had come early and she'd been covered up by snow. Cut her from the spot where she was found. A bright red velvet ribbon was tangled in her gown. Her skin was icy white, her veins were thin and blue. There was black ink on her fingers and blood on her toes and her shoes. To był zespół Garbage z gościnnym udziałem Johna Doe i Exene Cervenki z pochodzącego z Los Angeles zespołu X. Peter Gabriel zrobił wszystkim prezent grubo przed gwiazdką, ale prezent wspaniały. Ukazała się kompilacja wyłącznie cyfrowo. Ukazała się kompilacja Flotsam and Jetsam. To ponad 60 utworów. Są tam strony B singli, są remiksy, są rzeczy, które nigdy wcześniej nie ukazały się, albo jeżeli ukazały się, to na bardzo ograniczonej ilości nośników. Kolekcja jest, pokrywa właściwie całą karierę Petera Gabriela, całą solową jego karierę. Niestety trzeba wybrać z niej kilka tylko utworów. Być może szykuje się cała audycja takich rzadko i trudno dostępnych utworów Petera Gabriela. Chciałam powiedzieć, że w bardzo zdrowy sposób przekuwa ego zbieraczy takich jak ja, ponieważ już moje pieczołowicie zbierane single CD z lat 90., wczesnych lat 2000 przestają być tak unikalne, ale z drugiej strony cieszę się, że wreszcie wszystkie te utwory są dostępne w bardzo dobrej jakości i mam też takie wrażenie, że Peter Gabriel czyści archiwa. Mam nadzieję, że jest to oznaka nadchodzącej nowiutkiej muzyki. Posłuchajmy na początek utworu Digging in the Dirt w przeróbce składu Raw Stylus. Time to control. To było Digging in the Dirt, oryginalnie z albumu Us, tutaj w remiksie składu Raw Stylus. Dalej słuchamy kompilacji Flotsam and Jetsam. Kolejny utwór pochodził z płyty Up. Tutaj usłyszymy go w remiksie artysty o kanadyjskich i szkockich korzeniach, Martina Bennetta, niestety zmarłego w bardzo młodym wieku, w 2005 roku. Przepiękny remiks piosenki Sky Blue. Thank you.

Najpierw usłyszeliśmy Petera Gabriela i remix utworu Sky Blue autorstwa Martina Beneta, a teraz Erika M. Anderson, czyli Emma, i jej singiel z 2015 roku Active Shooter. Ponieważ poświęciliśmy dzisiaj dużą część audycji na artystki, które nawiązują w swojej muzyce do tematyki sztucznej inteligencji, nie mogło zabraknąć Emmy. Przypomnę, że jej doskonały album The Future is Void był inspirowany neuromancerem i pamiętam jak dzisiaj świetną rozmowę z autorem neuromancera Williamem Gibsonem, wizjonerem science fiction. Wracamy do artystki, która o sztucznej inteligencji wie z nas prawdopodobnie najwięcej. Album Proto, Holly Herndon, to będzie Frontier. To była Holly Herndon i utwór Frontier z albumu Proto. Ja niestety muszę już się z Państwem pożegnać. Zakończymy jeszcze jednym utworem Petera Gabriela ze składanki Flotsam and Jetsam, w którą będziemy się powoli wgryzać w kolejnych tygodniach. To będzie moja ukochana cichutka wersja przeboju Steam. Quiet Steam. Ola Baszun, Renata Szewczak i Gaba Kulka. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej!